Раздзел 15. Тады прыходзяць да Ісуса іерусалімскія кніжнікі і фарысеі і кажуць: «Чаму вучні твае парушаюць паданне старцаў? Бо не ўмываюць яны рук сваіх, калі ядуць хлеб». А ён сказаў ім у адказ: «Чаму і вы парушаеце запаведзь Божую дзеля падання вашага? Бо запаведаў Бог, сказаўшы: шануй бацьку і маці. І хто зласловіць на бацьку альбо маці, смерцю няхай памрэ. А вы кажаце: калі хто скажа бацьку альбо маці: дар Богу тое, што ты ад мяне скарыстаў бы, той можа і не ўшанаваць бацьку свайго альбо маці сваю. Такім чынам вы скасавалі запаведь Божую дзеля падання вашага. Крывадушнікі, добра прарочыў пра вас Ісаія, кажучы: набліжаюцца да мяне людзі гэтыя вуснамі сваімі і ўшаноўваюць мяне языком, а сэрца іх знаходзіцца далёка ад мяне. Але марна шануюць мяне, навучаючы вучэнням, устанаўленням чалавечым». І паклікаўшы народ, сказаў ім: «Слухайце і разумейце. Не тое, што ўваходзіць у вусны, апаганьвае чалавека, а што выходзіць з вуснаў, тое апаганьвае чалавека». Тады вучні яго, прыступіўшы, сказалі яму: «Ці ведаеш, што фарысеі, пачуўшы слова гэтае, спакусіліся?» А ён сказаў у адказ: «Усякая расліна, якую не айцец мой нябесны пасадзіў, будзе выкаранена. Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». А Пётр сказаў яму ў адказ: «Растлумач нам прытчу гэтую». І Ісус жа сказаў: «Няўжо і вы яшчэ не маеце разумення? Хіба яшчэ не разумееце, што ўсё, што ўваходзіць у вусны, праходзіць у чэрава і выводзіцца прэч? А тое, што выходзіць з вуснаў, з сэрца выходзіць, і яно апаганьвае чалавека. Бо з сэрца выходзяць ліхія помыслы, забойствы, пралюбадзействы, блуд, крадзяжы, ілжывыя сведчанні, блюзнерствы. Гэта апаганьвае чалавека. А есці няўмытымі рукамі не апаганьвае чалавека». І выйшаўшы адтуль, адышоў Ісус у межы тырскія і сідонскія. І вось жанчына хананеянка, выйшаўшы з тых мясцін, закрычала яму: «Памілуй мяне, Господі, сыне Давідаў, дачка мая цяжка пакутуе ад дэмана». Але ён не адказаў ёй ні слова. І вучні яго, прыступіўшы, прасілі яго, кажучы: «Адпусці яе, бо крычыць услед нам». А ён сказаў у адказ: «Я пасланы толькі да загінуўшых авечак дому Ізраілева». А яна, падышоўшы, кланялася яму, кажучы: «Господі, памажы мне». А ён сказаў у адказ: «Нядобра узяць хлеб ад дзяцей і кінуць сабачанятам». Яна ж сказала: «Так, Господі, але і сабачаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іх». Тады Ісус сказаў ёй адказ: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай будзе табе, як ты хочаш». І ацалілася яе дачка у тую ж гадзіну. І адышоўшы адтуль, прыйшоў Ісус да мора Галілейскага і, падняўшыся на гару, сеў там. І прыступіла да яго мноства людзей, маючы з сабою кульгавых, сляпых, нямых, знявечаных і іншых многіх, і паклалі іх да ног Ісусавых. І ён ацаліў іх. Так што народ здзіўляўся, бачачы, як нямыя гавораць, знявечаныя становяцца здаровымі, кульгавыя ходзяць і сляпыя бачаць. І праслаўляў ён Бога Ізраілева. А Ісус, паклікаўшы вучняў сваіх, сказаў ім: «Шкада мне людзей, бо ўжо 3 дні застаюцца пры мне, і няма чаго ім есці. І адпусціць іх галоднымі не хачу, каб не аслабелі ў дарозе». І кажуць яму вучні яго: «Адкуль нам узяць у пустыні столькі хлябоў, каб накарміць гэтулькі людзей?» І кажа ім Ісус: «Колькі ў вас хлябоў?» А яны адказалі: 7 і некалькі рыбінак». І загадаў людзям узлегчы на зямлю. І узяўшы 7 хлябоў і рыбу, узнёс падзяку, пераламіў і даў вучням сваім, а вучні людзям, і елі ўсе, і насыціліся, і назбіралі рэшты кавалкаў 7 кашоў поўных. А тых, што елі, было 4000 чалавек, акрамя жанчын і дзяцей. І адпусціўшы народ, ён увайшоў у лодку і прыбыў у межы Магдалінскія.